سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قصبان دوي ملائكة ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภาอากาศแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไวแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือนการเป่าสังครั้งสองจะติดตามมา قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อย يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ قالوا تلك إذا كرة خاسرة พวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน แต่อินนามาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะตุฟะอิดาฮุมบิสซาฮิเราะห ์ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมาอย่างที่ราบโล่ง ฮัลอะตากะฮะดีซุมูซา เรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วไม่ใช่หรืออ ิซนาดาฮุร็อบบุฮูบิลวาดิลมุกัดดัสตวา ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่หว่างหุบเขาตัวอันบริสุทธิ ์อิซฮับอิลาฟิรเอาน์อินนะฮูตฆาฟะกุลฮัลละกะอิลาอันตะซักกาวะอะฮดียะกะอิลาร็อบบิกะฟะตักชา เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหมและจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรง ฟะอะรอฮุลอายะตัลกุบรอฟะกัซซะบะวะอะศอซุมมะอัดบะรยัสอาฟะฮะชะรฟะนาดาฟะกาลอะนะร็อบบุกุมุลอะอ์ลา แล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อรั้นแล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่านดังนั้นอัลลอฮ์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้ อินนะฟีซาลิกะละอิบเราะตันลิมันยัคชา แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ ์อะอันตุมอัชดดุคัลกันอะมิสซะมาอุบะนาฮา พวกเจ้าลำบากยิ่งกว่าในการสร้างหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน รฟะอะซัมกะฮาฟะซาวาฮาวะอัฆฏะชะไลลาฮาวะอัคระจะดุฮาฮา พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทําให้มันสมบูรณ์และทรงทําให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทําให้ความสว่างของมันออกมา วัลอัรฎะบะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮาอัคระจะมินฮามา และหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบทรงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมัน และทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคง มาตาอัลลัคุมวะลิอันอามิคุม ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยอย่างชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า ฟะอิซาจาอะติฏฏอมมะตุลกุบร อดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น ยะมะยะตะดะกะรุลอินซานมาซะอาวะบุดริซะติลญะฮีมลิมันยะรอ เป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และนรกหรือเปลวไฟจะถูกเผยให้แก่ผู้ที่มองมันและส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นนรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา วะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอะนิลฮาวา และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำ ฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวา ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาย ัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานมุรซาฮา พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น ฟีมาอันตะมินซิกราฮาอิลาร็อบบิกะมุนตะฮาฮา ด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนักอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระสุดท้ายของมัน อินนามาอันตะมุนซิรมันยัคชาฮา ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมันเท่านั้น กะอันนะฮุมยาวมายะรูนฮาลัมยัลบะซูอิลลาอะชียะตันเอาดุฮาฮา วันที่พวกเขาจะเห็นมันหมายถึงวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น